إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال عليه أفضل الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم وتكفوا إسلام بعد كمولد الله سبحانه وتعالى نقصري أمتم محمد صلى الله عليه وسلم نعتنبوني إن شاء الله سبحانه وتعالى Mola mlezi, Mola mwenye kwamba anawatakia waja wake warejee katika njia ya haki, sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala, na ilikuwa njia ya mwalimu wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kiwa leo tutazungumzia miongoni mwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama neema yoyote, ya kwamba neema yoyote ambayo itapatikana katika ardhi hii asili yake inatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Neema zote tunazozijua na ambazo kwamba zimepitika asili yake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa neema hizo tutazungumzia neema kubwa, neema ya imani. Neema ya Uislamu ni neema kubwa, lakini walioneemeshwa kwa neema hiyo, na kusikitisha kwamba hawajui walichokibeba kwa bankifu cha thamani. Waislamu baadhi yao sahihi kwa kuvutika na maisha ya Mayahudi na mambo ya Mayahudi na mifumo ya Mayahudi, Waislamu baadhi pia wakajitia wao kuwa ndani ya Uislamu, wakaona kana kwamba ni adhabu wao kuitwa kwa jina la Waislamu. Lakini ikawa hii neema ni kubwa sana kwa wao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani sura ya pili, suratul Baqara, nambari 109, asema Allah subhanahu wa ta'ala, wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim بعد ما تبين لهم الحق. الآية الله سبحانه وتعالى يسمى ود كثير من أهل الكتاب وبتماني ونتماني إن أبنيزا نوابين ويجي كتك وقت وكتاب ما يولينا من أسوارا ويجي كتك وقت ونفيدا لو يردونكم ليت وتوارك شنيت وإسلام من بعد إيمانكم بعد يكونكم من الله نمتون واكي بعد يكونكم بالشريعة الله فمضيفا يقاس basi kitendo chenu cha kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kikawapelekea wao wanatamani mkiache na mregee katika mifumo waliokuwa nayo wao, wanatamani wengi katika watu wa kitabu, lau yarudunakum min baadi imanikum kufara laiti watawarejesha nini baada ya kuamini kwenu katika hali ya ukafiri. Hilo wanalipenda, na ikiwa wanalipenda basi wanakwenda mbio kulifanyia tatbiki ili wafanikiwe wapige katika malengo. Malengo yao nini? Nyinyi mwache Uislamu, mregee katika mifumo yao. Kwa nini wanafanya hivyo? Je, ni amri katika vitabu vyao wanaamrishwa kwenye Injili, kwenye Taurati kwamba watu uzuri sio safi? Na hakuna maandishi kama hayo. Hasadan min indi anfusihim, matamanio yao haya mabaya ni kutokana na asadi ambazo kwamba zinapatikana katika nafsi za uchafu. Min baadi ma tabayyana lahum al-haqq, kisha kutamani kwao kwa nini mwache Uislamu mrejee kwao, baada yao kubainikiwa na haki kwamba Muhammad ni mtume wa haki, dini aliyokuja nayo ndio dini ya sawa, wale mkubali Muhammad ndio waumini wa kweli, na wao walitarajia mtume huyo wa mwisho atakuwa katika makabila yao. Wanajua kwamba mtakuja mtume wa mwisho, lakini wakawa na hamu wao tena wao. Walipewa mitume mingi wana wa Israeli, mitume kama 10. Fuatilia historia, kuna wana Israeli walipewa mitume mingi. Lakini huyu wa mwisho pia walitamani awe kwao. Allah akamfanya katika kabila la Waarabu, min ashrafil qabaili. Sasa kwa ajili kwamba hakuwa wao, wakamkataa. Walikamkataa pamoja na kwamba wanajua ni mtume wa haki, sheria yake ni ya haki, kwa mfuasi wake ni waumini wa kweli. Kwa hasadi zao kuikosa neema hii ya kumpata yule mtume, ikawa wanatamani kuwatoa hao waliomkubali waregeshe kule walipokuwa wao, ambapo kwamba wanajua wa kumkataa Muhammad si kuiunga mkono Taurati wala kuiunga mkono Injili. Kumkataa Muhammad kwa vitabu vyao vinavyoambia ni ukafiri. Taurati inawaambia hivyo, Injili inawaambia hivi. Sasa hii neema ya kwamba mtume katuma, wao wakaikataa, wakataka vile vile wengine wasiiungane, sisi Waislamu kuishika hii dini, basi Mayahudi wana hasadi kubwa na sisi. Tuko ndani ya neema kubwa, neema ya imani, neema ya Uislamu, lakini angalia, tumeushika na ncha za vidole basi na kuuthamini Uislamu. Angalia majengo ya kusoma dini ya Kiislamu, utakuta hata milango hayana. Angalia vituo vya kuabudu Allah, tukuta vingi vinyonge vya huja. Nini? Watu hawajui ubora wa neema hii ambayo wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya Uislamu. Kwa nini hawa Wayahudi watamani na waende mbio wakiletea mifumo tofauti tofauti, mifumo ya kwamba mtoto yuko na miaka mitatu anakwenda skuli, form 4, college, university, akitoka nje ya hapo pia akienda huko nje akija na mkufu, jina bado ni Muhammad. Mbinu ambazo wamezipanga wao wawape watu kwenye Uislamu waregeshe kule kwenye mifumo yao ya Uyahudi na Unaswara. Lakini Waislamu wana hawajui pia kwamba Uislamu ni neema, hawakuusoma Waislamu Uislamu wao, wala hawakuupatia hadhi na heshima kwenye nyoyo zao, kawa wanaona ni kitu duni sana. Mpaka mtu kuitwa Muislamu na nyingine anakuta kwamba ametiwa hinga, anaangalia angalia kwa kupenda mifumo ya Kiyahudi na Kinasara. Kwa hiyo Uislamu ama ni imani ni neema kubwa. La kuntum ta'lamun, laiti nyinyi Waislamu mnanijua, mko ndani ya neema kubwa, neema ya mfumo aliochagua Allah akawapatia, mfumo anaoridhia Allah subhanahu wa ta'ala, ambao una neema nyingi mfumo kama huo. kwamba imani nini kwa taarifu fupi. Ametaja mtume imani nini, atume na billahi malaikati katika taarifu ile iliyopatikana katika hadithi ya Jibril. Na kuna taarifu ambayo kwamba pia ametaja Imamu Sa'di, akasema imani ambayo kwamba imepelekea tausudiwa na watu wa kitabu, huwa tasdiku aljazim, ni kusadikisha kwa moja kwa moja. Aljazim ni kusadikisha kwa kwamba hakuna shaka ndani yake, umesadikisha kisha asilimia mia. Kwa hiyo iman wa tasdiku aljazim ni kusadikisha kwa moja kwa moja, walijitirafu tam na kukiri kuliko kamilika. Kukiri nini? Bijamii maamara Allahu wa rasuluhu, kukiri yote aliyoamrisha Allah, yote aliyoamrisha mtume wake, bil imani bihi, kuyaamini. Kwa hiyo imani atatibu aljazim ni kukubali kwa moja kwa moja, wajiitirafu tamu na kukiri kwa moja kwa moja kulipokamilika. Bijamii maamara Allahu wa rasuluhu bil imani bihi, yote aliyoamrisha Allah na mtume wake watu wayakubali. Walikiyanu dhahiran wa batina, na kupomoka katika hayo yaliyoamriwa Allah na mtume wake, kwamba watu wayakubali, wayafanyie kazi, watu wayakubali moja kwa moja, wayakiri kwa mali haki moja kwa moja. Alafu baada ya kuyakiri na kuyafanyia kazi, dhahiran wa batina, walikiyanu dhahiran wa batina, na kupomoka kuyafanyia kazi kwa mandhari ya juu na mandhari ya ndani katika nyoyo. Yaani Muislamu anatakiwa mandhari ya juu ajulikane kwamba huyu Muislamu, mwanzo wa muamala wake, mavazi yake, maisha yake, harakati zake, si mtu kwenda mbio na harakati za riba, si mtu kwenda mbio kwa ajili ya nuksi za wanawake zinazina, si mtu kwenda mbio magangani. Hapa Muislamu anawalingania watu wa Uislamu kwa mandhari yake ya juu kabla ya wao. Kwa hiyo imani mafada nasema kwamba ni atasdiku aljazim, ni kusadikisha kwa moja kwa moja, walijitirafu tam na kukiri kuliokamilika, bijamii maamala Allahu wa rasuluhu, kusadikisha na kukiri yote yaliyoamrishwa na Allah na mtume wake, bilimani bihi, kuyaamini, walijitikadu, walijikiadu, dhahiran wa batina, na kukumoka kuyafanyia kazi kwa hali ya juu na hali ya ndani katika nyoyo zetu, zile zimekubali na vitendo vyetu vionekana kwamba tumekubali sheria ya Allah na sheria ya mtume. Yaani leo na kama na mtume tumeamini, tunayaamini, tuyafuate, tunayafuata, tuyafanyie kazi, tunayafanyia kazi. Kwa hiyo imani kukubali Allah na mtume pasi na kuangalia kushoto wala kulia, kwa tashauri katika hayo ya Allah na ya mtume yote ambayo yatakuwa yako ndani ya uwezo wako, kama limekuja fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kadri ya uwezo wenu. Uwezi kusimama ndani ya sala utakaa, Ramadhani imeingia mgomo utakula, ikitoa ukitoka baraza kitoko utafunga. Kwa hiyo yale ambayo yako ndani ya uwezo yote tuyakubali na tuyaitikadi na tuyatamke kama maneno na tuyafanyie kazi kama matendo kwa viungo vyetu. Kwa hiyo imani hii ikiwa watu wako nayo inasababisha Wayahudi kutuhusudu. Na imani hii ndugu zangu Waislamu, kwa nini wale watu wakawa na hasadi ambazo zinatoka katika nyoyo zao kuwa usudu Waislamu, wakaenda mbio wawabakisha kwamba Waislamu majina, lakini mambo ya Kiislamu hawana, wakaleta mativi na mengineyo mengineyo, zikaitwa kwamba ni katika maendeleo ya ulimwengu. Lakini maendeleo hayo yakaletwa kwa wale watu wenye akili ufinyu, ikawa madhara makubwa kwa maisha yao ya Uislamu. Hii imani ndugu zangu Waislamu ina faida kubwa, ina thamara kubwa kwa wale ambao kwamba itakuwa wameipata waumini kwenu. Ndio maana Wayahudi na Manafara walijua kwamba kama alivyosema Allah, min baadi ma tabayyana lahum al-haqq, wakawasuru Waislamu baada ya wao kubainikiwa na haki kwamba Muhammad ni mtume wa haki, sheria yake ya haki, watakaofuata wako kwenye haki, basi wakaanza hasadi zao. Kwa hiyo kulingana na hasadi hizi kwamba mtu wa usudu ambaye kwamba hakuneemeka, sisi tunahusudiwa kwa sababu ya neema ya Uislamu, neema ya imani. Hasadi tunazopigwa nazo, tunazosudiwa nazo, ni kwa sababu tulichokishika ni kitu cha thamani. mbali sana. Tutaje miongoni mwa thamara, na tutafanya hiyo ni kama silsila kwa mwezi huu wa mkutano ambao umeanza leo tarehe moja. Japokuwa waliozungumza masikio hayana pazia, mmesikia kwamba wao watakamilisha Ijumaa ya mwisho ya Muharram. Sisi tuko Ijumaa ya kwanza ya safari leo hii. Muharram wetu tuliuanza na Jumatano, mpaka Jumatano tukawa nane, mpaka Jumatano ikawa 15, mpaka Jumatano ikawa 22, mpaka Jumatano 29, Alhamisi jana 30 Muharram, leo Ijumaa tuko safari ya mwisho. Ama masufi wanasema kwao ni Ijumaa ya mwisho. Allah yahdihi wa Allah waongoze. Watu wakupinda pinda wanakuwapindisha watu, walikuwa ni wafuasi wa sheitani kwa kuwa watu vile vile katika maadili ya sawa. Kwa tukio tuko ndani ya Ijumaa ya kwanza ya safari, natakiwa muulize Ijumaa tano za safari kuzungumzia masala ya imani, Allah tupatie taufiki na kutuwezesha. Kwa nini tunahudumiwa kwa neema kubwa ya neema ya imani? Neema hii ina thamara kubwa, ina faida nyingi. Miongoni mwa faida hizo, ulama wanasema kuna alhidaya ila alkhairati wa taati. Muumini wa kisawasawa anaongozwa na Allah katika masala ya kheri na masala ya taa. Muumini ile imani yake inamfanya aongozwe katika kheri nyingi sana na Mola wake, aongozwe katika taa nyingi. Yani muumini katika ile imani aliyokuwa nayo, faida za hiyo imani anapata wepesi wa kuendea kheri na taa tofauti tofauti. Ndivyo ilivyokuwa masuala ya mtajihadi, tayari anakwenda ni kifo, kisha Mtume anasema wewe utakufa, wewe utakufa, wewe utakufa, wakifaa watatu na tumejitihada, nani mtampatia bendera? Tunaomba shimba kufa kabla aje ndio uwanjani, na wanakwenda nini? Zile imani zimtulizana, ikawa wanafanyia wepesi kuendea toa. Kwa hiyo katika faida za hii imani ambayo kwamba Mayahudi na Manasara wanatusuru kwa imani hii, ni masala ya kuongozwa katika kheri nyingi na toa nyingi, na katika yote anayoridhia Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Yunus, inna alladhina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah anasema inna alladhina amanu, hakika ya wale walioamini Allah na wakaamini yote ambayo kwamba ni wajibu kuamini, kama alivyosema mstari katika taarifu ya imani, inna alladhina amanu, wale walioamini, wa amilu salihat, wakatenda matendo mema, yahdihim rabbuhum, anawaongoza watu wao wala waongezi, biimanihim, kwa kupitia imani yao waliokuwa nayo wanaongozwa katika mengineo yake. Imam Saadi akasema fakudhifa almutaalika, ikaondoshwa fungamano kwamba yahdihim rabbuhum, wale walioamini wakayatenda matendo mema, yahdihim rabbuhum, mola wao anawaongoza. Sasa Imam Saadi anasema fakudhifa almutaalika, kikaondoshwa kile cha kufungamana na hii hidaya, wanaongozwa katika hiki. Yahdihim rabbuhum, yahdihim ila madha, anawaongoza katika kitu gani? Kwa hiyo hii taaliki ya kuleta maana ya wazi ikaondoshwa na Mwenyezi Mungu kwa hikma kubwa. Innal ladhina amanu wa amilus salihat, walioamini wakatenda matendo mema, yahdihim rabbuhum, na hata sema Allah anawaongoza katika kitu gani? Ndio Imam Saadi anasema fakudhifa almutaalika, kikaondoshwa chenye kufungamana na hii hidaya, liyashmula hidayatuhum, ili kule kuongozwa kwao kukusanye likuli khair, kwamba hawa wanaongozwa katika kila khair, wa hidayatuhum, na wanaongozwa na mola wao, litariki kulli shari, kuiacha kila shari, wadhalika, na hilo la kuongozwa katika khairi zote na kuepusha na shari zote, ni sababu ya imani hii, ni kwa sababu ya imani zao. Kwa hiyo imani ni chanzo cha watu kuongozwa katika masala ya kheri, na dunia ikawa imekuwa na hali nzuri, machafu hakuna. Ni kwa sababu ya watu kuamini ndio wanafunguliwa milango mingine ya kheri na mola wao, kama ilivyokuja katika suratul Baqara, Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Allahu waliyu alladhina amanu, Mwenyezi Mungu ni kipenzi na anawapenda wale ambao kwamba wameamini. Na baada ya Allah kuwapenda kwa imani zao, Allah anawapenda waumini. Baada ya kuwapenda kwa sababu ya imani, hii imani pia katika faida zake inazalisha mapenzi ya Allah kwa waja wake. Kwa hiyo inna Allahu waliyu alladhina amanu, Mwenyezi Mungu ni kipenzi wa wale walioamini. Baada ya kuwapenda waja wake waumini, yukhrijuhum ya nuru, anawatoa katika giza mpaka katika mwangaza, katika dhulumati kaja jamu, katika mwangaza kaja mufrad. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, min dhulumati shirki ila nuri tauhid, min dhulumati al-bid'a ila nuri sunna, min dhulumati al-jahl ila nuri ilmi, min dhulumati al-ma'as ila nuri ta'a. Kwa hiyo Allah ni kipenzi cha wale wanaoamini, anawatoa wao katika vita vya madhambi, vita vya yale ambayo kwamba hayapendi Allah subhanahu wa ta'ala, anawapeleka katika mwangaza ya yale ambayo kwamba anayaridhia, anawatoa kwenye shirki mpaka kwenye tauhid, anawatoa katika vita sampuli zote, na anawapeleka katika mwangaza wa yale anayoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaja kwenye sura Taghabun, wa man yu'min billah yahdi kalba, mwenye kumwamini Allah, Allah huongoza moyo wa mtu huyo. Imani, mtu mwenye imani asipate na matatizo, msiba, madhara yoyote mazito, basi yeye ataamini kadari, kadara Allahu wa mashaa fa'ala, hatukuteruka. Mwenyezi Mungu atampatia hidaya moyo wake, kwamba pamoja na haya matatizo pakushika ni hapa, na haya nyingi, intatakullah yaj'al lakum furqana, ziko nyingi. Lakini tujue kwamba katika faida za imani ni watu kuongozwa katika yale kwa heri. Sisi kama tungekuwa na imani, shetani asingetuchezea, tukawa watu wanafanya ni watu wanaingilia wake zao nyuma, barabara kwa barabara wanafanya na ni watu katika mangwe, watu ikawa wanakula mkoka, watu wana viduku, watu wanabaya kila chungu mzima. Nini? Ni dhufu imani, wala gharaba kadhalika idha kulna liada bil imani. Hai maasi ya unyonge ya imani, na pia si aibu kusema kwamba kukosekana imani. Si kifu kwa kinakuwa na kupungua, kinapungua kwa madhambi, na tabu munaa, kwa nini kisiishe? Kwa imani inakwenda mpaka mtu anakuwa na asilimia 0.1 na 0.1 katika imani, kwa sababu ya kudumu na maasi. Wale wenye imani Allah anawaongoza katika masala ya heri. Faida ya pili, katika faida za imani ambazo kwamba imani ambayo kwamba imepelekea Mayahudi na Manasara wakatuhusuru wale ambao wenyewe hatujui, mtu akawa anampenda Myahudi kuliko Muislamu mwenzake, mtu anampenda mushiriki kuliko mtauhidi mwenzake. Kwa hiyo faida ya pili, ulama wakasema katika faida za imani, nailu walayatillah, so wilaya, kuna walaya na wilaya, kwa wale kujua lugha wanajua tofauti za harakati. Kwa hiyo nailu walayatillah, katika faida za imani kupata mapenzi ya Allah, na kwamba Allah anatawala, na kwamba hiyo ya kwanza na yeye kuacha na mbali, kwamba kule anaingia kwenye hidaya, huku naye anakuwa walii wa Allah. Kwa hiyo walii wa Allah mwenye dhambi hakuna, yule ambaye anadumu na dhambi alafu adai walii, hakuna kitu kama hicho. Watu zile kutu wazitoe, kwamba kuna baadhi ya watu masharifu na walii wa Allah mapenzi ya Allah, watu wakufanya watu kwa umuluka wakaibu mawalii. Nini? Waislamu kwa wajinga na dini yao. Walii, wewe una haki, mimi nina haki, na mwingine ana haki, kwa kutimia tu yale masharti anayotaka Allah mtu kupanda katika ile daraja ya walii. Kwa hiyo katika imani ni mtu kuwa kipenzi wa Allah, akawa walii wa Allah, mambo yake yakawa yako kwenye himaya ya Allah, anafanya yale yenye kumridhisha Allah na anayeepuka yale ambayo kwamba Allah yanamkafirisha. Ndiyo ikaja katika sura Yunus vile vile, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah anasema mawalii wa Allah, la khawfun alayhim, hawana hofu juu yao, wa la hum yahzanun, wala wao hawahuzuniki. La khawfun alayhim, mawalii wa Allah hapa duniani wakawa roho zao zinatolewa, hawana hofu na akhera wanayoikabili, wala hum yahzanun, wala huzuniki na vizazi vilivyoacha kwa duniani. Kwa hiyo muumini ambaye ni wali wa Allah akifa haogopi kule anapokwenda, wala ana hofu na kizazi na kiasi kwamba anangu anaye duniani amepatiwa neema. La khawfun alayhim, hawana hofu juu yao, wala hum yahzanun, wala huzuniki na wali wa Allah. Kina nani? Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ni wale walioamini ikawa huacha na hiyo imani inazalisha takwa. Ndio Ibn Taymiyyah akasema katika kitabu chake الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أتصيب فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة وجميع أتصيب فكل مؤمن تقي إلى مؤمن من إيمان تمومه فهو لله ولي هو ولي من يسموه كتك الدنيا كيش ولاية خاصة أتصيب ومن يسموه ما بيرتك بكتك يأتي ويو akabiliwa na majanga mwenye Mungu anamwambia pita na hapa anataka kutokea falamma tara aljamwani kala ashabu Musa ina la mudrakun watu wa Musa ni kwa Musa anawakimbiza wana wa Israeli anawatoa katika mamlaka ya kafiri Firaun anawakimbiza waokoe akawarudisha tauhidi huko awapatie Mungu ya imani mpaka wanafika kwenye mto nyuma Firaun amegundua kwa Musa na waokoa watu wanakuja mbio wakifanya hivyo wanaona vumbi na jeshi linakuja Mwenyezi Mungu anasema walivyoonana na majeshi mawili jeshi la Firaun anasema wale tutawapata jeshi la Musa likiangalia hivi tutashikwa wala mlaumu Musa lakini Musa akasema kalla qala kalla inna maya rabbi sayahdi hivyo mnavyolaumu kwamba mimi nimewasaliti nimewalichapa Mungu wale sio madai mazuri mimi sina nia ya kwamba niwalichapa Mungu wale haya kalla akasema Musa sivyo ndio unavyoona huko kwa sababu mmepanga mbili ili sisi tuulie inna man ya rabbi sayahdi mimi niko naye Mola wangu ataniongoza yani wale bado mamono wana imani wanamtuka na mtume kwamba amefanya nini wajibu wao pale akamwambia la naye Mola wangu kwa hiyo tena atakuwa na imani pia Mwenyezi Mungu aje mleta katika waja wake ile kukua ni mja wake yani Mungu. Lakini Mungu atasema inna man ya rabbi wala atawatoka kwamba sio Mola wao. Lakini kama Musa angekuwa wale waumini kama ingekuwa angesema inna maana inna maana rabbuna kama alivyosema mtume kumwambia Abu Bakari madha kutoka bithnaini Allah thalithuhuma idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah maana Abu Bakari kwa muumini tunadhamini kwa ina Allah maana. Kwa hiyo waumini kwa hii imani wanakuwa vipenzi wa Mwenyezi Mungu na Mayahudi walidai wao kwamba ndio vipenzi wa Mungu, lakini kwa kumkata Muhammad ikawa wao maadui wa Mungu. Waislamu walipoungama Muhammad kisawa sawa ikawa wao wanapoteza nafasi kwamba vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وجه الله بعد كتابه فائده يا بيل katika faida na thamara na matunda ya imani ambayo kwamba ndio ya Uislamu tumeigura sisi. Faida ya pili kwamba watu kwa kupitia hiyo imani ndio wanatumbukiwa kuwa mpenzi wa Allah ikawa ndani ya dunia wamemilikishwa hii dunia wanaitawala hii dunia kwa sababu ya imani. Hii dunia yoyote asiyekuwa muumini katika Waislamu akadai Uislamu kwa kadai hii akadai kwamba yeye Muislamu lakini si muumini hawezi kupata kuitawala hii dunia. Kama makafiri wanaitawala ikawa ni mtihani kwa sisi kutawala na makafiri hawa wametuonja na mtihani huo. Lakini sisi Waislamu ili kutawala hii dunia ni imani ya kisawa sawa. Na ikiwa tukuamini kutawala leo kesho tutapekuliwa. Kwa sababu Allah yuko pamoja na waumini kwa nusuru. Yasurullah yasurukum wa yuthabbitu aqdamakum. Kwa upande wa waumini. Kwa hiyo katika faida za imani vile vile ni watu kupitana daraja. Faida ya tatu tutamalizia nayo kulingana na muda. Faida za imani ni nyingi. Tuseme hivi Jumaa tano hizi ila tutakwenda na hizi zila Allah akupatia tawfiki. Kwa hiyo katika fadhila na ubora wa imani atafadhul baina ya ibadi fi dunya wal akhirah ni watu kupitana daraja hapa duniani na akhera. Sisi kwa macho yetu tunaona yule tajiri, yule bilionea, yule trilionea, yule kinani kawazidi wenzake. Kesha mtu ikawa anakwenda mbio kumfikia aliyozidi kimali. Waislamu hawana vipimo hivyo. Waislamu walikuwa wakiona mtu anabashiriwa pepo na mtume kwamba huyu katika kwa wa peponi, mtu yuko radhi aache kwa nyumbani afanye ziara kalale naye shida hiyo wiki nzima. Huyu bali bashiriwa pepo kuna yote anayofanya na shida nayo. Yale ya pepo. Sasa mtu anakushinda lakini ni mtu aliba wewe wa muzuri yani. Huyo hana neema, yuko katika maafa, muombe dua. Wewe wa muzuri ndio pia umshinde nayo kwa mikopo. kwa kupitia imani ndio watu wanapitana daraja kwa Mola wao. Kama nilivyosema, Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum inda Allah atqakum, mbora wenu kwa Mwenyezi Mungu ni yule mwenye uchaji kwaliko, wala kwamba ni rangi na kabila, uchaji. Kwa hiyo kwa kupitia imani hapa duniani, hapa tulipo ndani ya msikiti, kuna wengine mbora kwa hapa, wengine wako kwa mashakati, wengine wako chini kabisa hapa hapa ndani ya msikiti. Kulingana na imani za watu ziko tofauti, kulingana na toa zao, wengine ziko juu sana, wengine ziko katikati, wengine ziko kuna muktasib, kuna sali bil khairat, kuna dhalimu li nafsi. Kumbe leo tutakuja kuzungumza mambo hayo, zile daraja. Kwa hiyo watu kupitana daraja, wanapitana kwa imani, si kwa mali, si kwa watoto, si kwa ardhi kubwa, si kwa uzuri wa mwili, si kwa mavazi. Watu wanapitana daraja kwa imani zao na toa zao kwa Mola wao. Inna akramakum inda Allah atqakum. Katika hadithi iliyokuwa katika Sahihi mbili, hadithi ambayo kwamba ya sahaba Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna ahla al-jannati la yatalaquna ahla al-ghurafi. Inna ahla al-jannati, hakika ya watu wa peponi, la yatalaquna ahla al-ghurafi, wataonyeshana watu waliokuwa katika magorofa ya juu mule ndani ya pepo. Ghurafi ni zile daraja za juu, wale wenye magorofa kule peponi. Sasa watu wa pepo za chini wanaonyeshana ahla al-ghurafi, wale wale bwana walituzidi kule duniani mpaka wakapata daraja za juu kabisa. Kwa hiyo watu wa pepo za chini wataonyeshana watu waliokuwa kwenye pepo za juu magorofani, kama Mwenyezi Mungu alivyotaja katika sura Furqan, zile sifa za waibadu Rahman. Sasa katika mwisho Mwenyezi Mungu atasema, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Kwa hiyo ghurfata, kwa mujibu wa tafsiri kwamba wanasema al-ghurfa hiya daraja ar-rafia wa hiya ala manazil al-janna wa afdaluha. Ghurfa ni daraja ya juu katika watu wa peponi, ile kwa bora itapata watu hiyo. Allah atuthibitishe, atuzidishie imani zetu, tukapate ile ghurfa hiyo. Kwa hiyo waumini Mtume anasema, inna ahla al-jannati la yatalaquna ahla al-ghurafi, watu wa peponi wataonyeshana watu wa kwenye magorofa ya juu kule peponi. Fi jannati, katika pepo. Kwa hiyo kule peponi kuna wengine wako ndani ya pepo zilizokuwa chini, na wengine watakuwa ziko juu. Hao wa chini wanaonyeshana wale wako juu yao katika zile neema za peponi kule. Hapa hatujalie miongoni mwa wale wasipate hizo pepo kwa kufunika na rahma zake, pamoja na kwamba tuna makosa mengi, Allah tuhurumie kufunika na rahma zake. Kwa hiyo wale watu wa peponi wataonyeshana watu walikuwa kwenye magorofa ya juu kule peponi, kama tarauna al-kawkaba shartia awil ghadia, kama hivi watu duniani mnavyoonyeshana nyota za mashariki na nyota za magharibi. Angalia huu mfano, hapa tulipo sisi na huko zilipokuwa nyota mbali sana. Kwa hiyo wale walikuwa katika chini na wale walikuwa katika juu, itakuwa ni masafa ya hapa mpaka mbinguni, magorofa yalikuwa ni marefu. Sasa tulipanda huko, watu wako chini huku, lakini wale kwa chini nale aliyepewa sehemu ndogo wa peponi ni sawa na aliyepewa hii dunia yote na imekuwa ndani mara 10 kwa mujibu wa nususi. Hii dunia na imekuwa ndani mara 10 yake ndio mtu mwenye daraja chini peponi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tulala tutafuti pepo ya bibi kama ni yake. Kwa hiyo watu wa peponi wataonyeshana watu wa kwa juu waliwazidi watu wao kwa dini, wakapanda katika magorofa yale ya peponi, kama nyinyi mnavyoonyeshana nyota ya mashariki na nyota ya magharibi. Naona. Kwa hiyo kama tarabanga al-kawkaba al-sharqiyya lil-ghadiyya fil ufuki, wao wataonyeshana kama nyinyi mnavyoonyeshana nyota ya mashariki na nyota ya magharibi katika ufuki. Ufuki katika upande wa mbingu, ukiangalia kuna mashariki kuna magharibi, ndio inaitwa ufuki. Ile pia mbingu kuna na kuona kunaitwa ufuki. Wakasema Waarabu bahalfuki al-ufuk bidhami alfa au sukuniha ya nahia fil fisama, ni upande katika mbingu. Kwa kama nyinyi mmeona kuna nyota ya mashariki na nyota ya magharibi, ndio wao wataonyeshana wenzi wao wanakuwa daraja za peponi. ingetumulia hivi kwamba watu tukuangaliza chini, wengine watakuwa mbali na wao katika magorofa ya peponi. Maswahaba walisema, ya Rasulullah, tilka manazil za anbiya, hizo hurafu ulizozitaja ambazo zitakuwa na watu wengine wako chini, hizo ulizotaja wewe ni masikio ya manabii. La yablughu ma ghayruhum, hata wanafikia makazi yao magorofa hayo wasiokuwa nabii. Maswahaba anauliza, je, umbali huo wa watu waliokuwa wameachana, wengine wako juu, hizo ngazi za juu ulizozitaja ya Rasulullah ni ngazi za manabii peke yake, hakufikia eneo hilo mwingine asiyekuwa nabii? Kala bala, tunakwambia sivyo mnavyodhania. Walladhi nafsi biyadihi, na atanami ambaye kwamba nafsi yako anaimiliki mkononi mwake. Rijalu, uko mbali, uko kwenye ghuraf, kutakuwa na wanaume. Amanu billah, walimwamini Allah, wasaddaku lmursalina, wakasadikisha mitume, wakafanya toa za Allah, watakuwa huko, si manabii peke yake. Rijalu, amanu billah, wasaddaku lmursalina. Sasa wewe sema umurijani wa nani umurijani? Wapo mashirika wa pepo kwenye imani kwenye kanyaga, sema umurijani wa nani umurijani? Sisi tuja kwa rijani bali, umurijani maamala kitu, lakini matendo hatuja kwa rijani. Rijani la kulihi mtijara wa la bai, ilipoko na biashara zao, wauza wanunua, lakini kitajwa habari ya swala, washuku na kitambo msikitini. Inyumaa wako mtu wakija msikitini alifanyiri, atoki paka ya swali chuma. Hao maswahaba tunawasikia, akija mkitini alfajiri hatoki kashi malizana na masala nyumbani mpaka swali juma, akiswali magharibi hatoki mpaka swali isha. Rijalu la kulihi tijara wala bai, sisi ni rijalu tusuruali na mashati, ndio rijali yetu sisi. Lakini katika toa bado tuko wiki, Allah ni mwongoze mimi na nyinyi, atuthibitishe imani yangu mimi na imani yenu zenu, atukuze katika kumtii Allah yetu, tupate dhuhura. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barik Allahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana atina husna taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha, anta waliyyuha wa mawlaha. Allahumma rabbana sirfa'na su'a bima shi'ta wa kayfa shi'ta innaka ala ma tashaa'u qadir.